Bounce, bounce, bounce, bounce. Bounce, bounce, come on, bounce. Bounce, bounce. Bounce, bounce, come on, bounce. Që ajo raketë që meni shqyqet me u hek Peri me një bregdet, ma mire ma nxet Për një me let, kur aki me gjet Qëto ke kena met, mere një zhilet Nëse je ka do me vet Pse jom ka filozofoj Një herë tham tri, herë menoj Se pedi ku ka rritem po jetoj Po hathoj se on njësoj Civilizim pa nivelizim Kena nevoj për orientim Fluturim me një drejtim Paktim se s'kena identifikim Tërmet, përmen, u bloku trafiku Un miku, po gjetin e fiku Erdreziku, u përplasëm si kur Titaniku Një milen e një, një qenin e mët metra Për funi Atlantiku Tje janë nisin ty me t'ski Hajde prit një kejt me ren Qit një senet ven Se kejt halakom është ky sen Pi dhe nonës tone ku po shkën Ti paren Kejt kena me fluturu Nat po tjetër kena me ladru Veski faj se këtu sen Sot të ndru Gjinja jën tranu Shqiptor për me ik Ja ka njës raketa me maru Astronomin për dy dit e kam su Shumë për para jën t'u shku Pa menu Duhet me ja u fullos në tru Edhe ngom qa po tëm Se ku shkën Ti qa bon, që kjo sen, ku nuk qën Fate, fate.